termen inițial la care, de la care intrăm în seminar. Perfect. Aș fi dorit să am și planificarea. Bun. La pauză. Și ocazia asta să spun încă o dată. E o modalitate interactivă de stimulare a celor care doresc să se informeze dincolo de litera cursului, dincolo de cadrele obișnuite ale unui curs matematic, și pe ocazie să-și dovedească ei fiecăruia, către fiecare, către ei înșiși și către colegii noastre, și dovedească aptitudinile de potențial profesor sau, în orice caz, de divulgător de opinie într-un grup, de opinie științifică și de dezbatere pe o temă de asta. Acum voi merge în continuare mai departe, voi continua cu al treilea capitol din introducerea generală. Cred că în fața fiecăruia sau în posesia fiecăruia se află acel silabus pe care l-am încheiat. Dacă nu-l aveți, vă rog să semnalați, pentru că eu mai am, da, eu mai am exemplare neîmpărțite. De exemplu, Cristian, ai? Nu, ai, în orice caz? Da, da, e acasă. Bine, e bine dacă ai de două ori, că să nu ai niciodată. E cumul două, eu și Ștefan. Sigur. De fi? Cu plăcere. Bine. S-au închis aici și nu vor să se mai desprindă. În rest, Simona, Catalina... Da, ceea ce am trecut sub punctul al treilea, respectiv trăsăturile generale și specifice ale literaturii latine, ar putea fi considerat ca o radiografie a celor mai abstracte și generale atribute caracteristice sau specifice unei literaturi clasice, în primul rând, deci avem în vedere dimensiunea antică a acestei culturi literare, și în al doilea rând de literaturii latine, în mod special, ca unul dintre cele două spații culturale, cultural-literare mai exact, care au fundamentat ceea ce numim cultura clasică sau filologie clasică. Așadar, aceste trăsături generale reprezintă mai degrabă niște paradigme, un fel de arhetipuri caracteriale ale unei culturi literare date. Nu înseamnă că ele se regăsesc în mod obligatoriu în toate formele literare sau în marea majoritate a formelor literare pe care le-a cunoscut cultura latină sau cultura literară latină, cu precădere. Înseamnă însă că ele pot fi identificate, aceste trăsături pot fi identificate în corelație cu un orizont mental, cu un anumit etnostil, cum spunea profesorul Cizek, adică un stil al vieții și al gândirii specifice unei anumite etnii. Deci, conceptul de etnostil pe care l-a pus în circulație la noi regretatul profesor Eugen Cizek. În concluzie, pe scurt, văd o legătură directă și poate nu strică dacă rețineți acest lucru, între aceste trăsături generale cu caracter primordial, trăzături care nervurează evoluția literaturii sau culturii literare latine de-a lungul istoriei acesteia, pe de-o parte, și orizontul mental sau universul mental al romanilor, ceea ce de la apariția studiilor profesorului Cizek încoace se numește, e meritul domniei sale, unde ar fi folosit și lansat acest termen, etnostilul roman. Haideți să sintetizăm aceste trăsături specifice. Am căutat să fie cât mai puțin. Da, mulțumesc pentru asta. Mulțumesc pentru asta. Voi enumera așadar aceste trăsături. Aș începe cu acea caracteristică, acea trăsătură specifică, legată, poate, în cel mai înalt grad, de orizontul mental roman. Acesta ar fi criteriul de ordonare în enumerarea trăsăturilor. Și aș spune atașamentul față de tradiție. Deci atașamentul literaturii latine, al culturii literare latine, față de tradiția romană. Față de ce? Față de valorile culturale, atât scrise cât și, firește, nescrise, pe care le-a promovat Populus Romanus, deci comunitatea romană, din momentul constituirii ei istorice până la dispariția antichității, până la disoluția antichității și continuarea sa istorică sub forma evului legii. Îi corespunde acestui atașament față de tradiție ceea ce s-a numit instinctul conservator al romanilor, dând sensului epitetului, sau dând, mai bine spus, epitetului, un epitetului de conservator, un sens nici de cum peiorativ, ci un sens adecvat mentalității romane, un sens etimologic, a conserva sau a ne-a păstra. Deci, așa numitul instinct conservator al romanilor înseamnă atașamentul față de tradiție, față de mos maiorum, manifestat prin păstrarea tradițiilor, prin perpetuarea lor. Gândiți-vă numai la Cicero și la nenumărate ocazii în care această emblemă a culturii și spiritualității romane, Cicero, folosea argumentul tradiției strămoșilor ca unul peremptoriu, ca unul de-a dreptul zdrobitor împotriva altor alegații, împotriva altor asercii. Aș sublinia mai departe dezvoltarea continuă a acestei literaturi latine. În sensul în care cultura literară latină nu a cunoscut nici perioade de întrerupere, de sterilitate, de absență a manifestărilor creatoare și de absență a producțiilor cultural-literare, dar și în sensul, continuitatea în sensul de absența rupturilor. Nu a existat, de pildă, în cultura literară latină, vreun moment care să se opună unui alt moment în dezvoltarea, în aceeași dezvoltare, în aceeași evoluție. Stilul nou nu s-a opus clasicismului, de exemplu. Opțiunea stilistică novatoare pe care a cunoscut-o, au cunoscut-o literele latine în prima jumătate a secolului I, post-Cristul, stilul nou, avându-l ca postindar pe Seneca, Seneca filozoful, nu s-a contrapus tradiției clasice, duhul reprezentat în literatura latină, tradiția clasică ciceroniană a epocii ciceroniene și tradiția clasică a epocii augustane. Dimpotrivă, stilul nou a coexistat pe fundalul continuității opțiunilor clasice, bogat reprezentate în epocă de moștenirea horațiană și vergiliană a epocii. În al treilea rând, vorbim de o stabilitate ca o consecință a acestei dezvoltări continue, ca o consecință a acestei continuități. Stabilitate, repet, în sensul în care nu a existat dezechilibre între formele de expresie literară, dezechilibre între opțiunile de conținut, între opțiunile formulate de scriitor. Stabilitate înseamnă dezvoltare armonioasă în același timp. Înseamnă dezvoltare echilibrată a principalelor direcții de creație literară. Pe de o parte, dihotomia proză-poezie, pe de altă parte, diferențierea pe genuri în interiorul acestor macrodomenii, adică domeniul poeziei, domeniul prozei. Întrucâtva, teatrul se situează la mijloc, el este o formă de poezie în sens larg, pentru că formal teatrul în antichitate aparținea poeziei prin obligația utilizării anumitor scheme metrice, foarte variate de altfel, de la senarul iambic comun celor două forme de teatru, latin și grec, până la nenumăratele formule lirice, de pildă din comediile lui Aristofan, pe de-o parte, și din comediile plautine, pe de-o parte. În același timp, teatrul reprezenta prin componenta sa imaginară, prin dimensiunea sa actanțială, adică prin faptul că teatrul punea în scenă atât la nivelul tragediei, cât și la nivelul comediei, o întâmplare, o povestire, un mitos transpus însă după anumite reguli de unitate, e, prin aceasta teatrul se înrudea ca formulă de reprezentare imaginară o proză cu proza de ficțiune. Întrucât motorul declanșator al creativității teatrale l-a reprezentat întâmplarea, l-a reprezentat povestirea, l-a reprezentat sâmburele narrative. Oricine poate vedea deosebirea între teatru și roman, prin faptul că unul este unilinear și celălalt este vizual, este în volum. Este deosebirea dintre suprafață sau plan, ceea ce înseamnă narațiune, și reprezentarea scenică, care este una prin excelența vorbului. Deci, armonie. Niciodată literatura latină nu a secătuit într-un domeniu ca să explodeze într-altul. Deci, o dezvoltare continuă, armonioasă, sigur, cu urcușuri și coborâșuri, cu suiri și căderi, în funcție de anumite contexte istorice. Dacă tot am vorbit de genuri, aș menționa mai departe propensiunea, deci aplicarea scriitorilor latini, tendința la nivelul literaturii ca macrosistem cultural, a literaturii latine ca macrosistem cultural, de a acorda întâietate trecutului. M-aș feri să o numesc o tendință paseistă, pentru cei care nu mai au franceza cu o limbă cunoscută, să reținem că paseism vine din cuvântul francez passé, passé, care înseamnă trecut, înclinarea spre trecut. Literatura latină a fost o literatură întoarsă cu fața spre anterioritatea temporală, spre ceea ce a reprezentat o tradiție culturală și literară sau a reprezentat un obiect bine delimitat al interesului literar. Prin urmare, vom distinge în cuprinsul literaturii latine câteva genuri, le-am putea numi chiar mari de genuri literare, dacă nu cumva chiar domenii ale culturii literare latine, în care contactul cu trecutul are întâietate în raport cu cu deschiderea spre prezent. Unul dintre, ca să exemplific, unul dintre genurile sau domeniile de mari dimensiuni ale culturii literare latine l-a reprezentat istoriografia. O istoriografie foarte bogată reprezentată încă de la originele culturii literare latine. În vreme ce, în cazul culturii literare vechi grecești, istoriografia și-a epuizat valențele mirabile, valențele perene, practic, odată cu încheierea epocii alexandrine, istoricii greci din veacurile cristice, deci de după Hristos, din secolul I, al II-lea, până la căderea Antichității, ducând exercițiul istoriografic mai degrabă spre biografic și anecdotic decât spre o viziune a sintezei istorice, numai sinteza istorică dă valoare istoriografiei. Celelalte sunt creații, să spun așa, regionale, cu aplicabilitate mai redusă. Literatura latină a debutat, literatura latină istoriografică, deci istoriografia latină, a debutat cu o specie caracteristică, specifică, o specie particulară, neîntâlnită în cuprinsul istoriografiei grecești, deci originală. Aceasta s-a numit analistica, specia respectivă s-a numit analistică, istoriografia analistică sau analistica, printr-un singur cuvânt, termenul din română, raportându-se direct la, ca neologism, bineînțeles, la termenul latin de annales, adică cronici, însemnări istorice, anuale, de la numele latin al anului, annus anni. Cu acea, sub această formă a debutat istoriografia latină și cu ea s-a încheiat prin contribuția ultimului mare istoric de expresie latină, chit că el era grec, de neam, dar latinofon, Ammianus Marcellinus. Ammianus, vedemân, Marcellinus, iarăși cu geminata lichidă. Și nu este o întâmplare cu cel mai mare scriitor latin, cel puțin după înflăcărata demonstrație a profesorului Cise, și nu sunt puțin cei care acceptă această interpretare, cel mai mare scriitor latin a fost nu un poet, ci un prozator, și anume Tacitus. Și acesta este un analist, adică un autor de anales, opera care i-a asigurat nemurirea. Dar în afara istoriografiei, trebuie să spunem că un alt gen, de data aceasta în versuri, poetic, s-a aflat la romani, ca să folosesc sintagma latină, subspecie temporis sau subspecie historica. Adică un gen literar, în speță poetic, născut din conștiința permanentă a romanilor de a aparține, sau că ei aparțin, istoriei. Este vorba de epopee sau de genul epic. Epopee pe care ei au deprins-o ca tehnică literară și ca gen de la greci, mai exact, au luat ca model Odiseea și prima operă literară de expresie latină, cultă, nu reprezintă altceva decât traducerea Odisei și se datorează tot unui grec, latinofon, deci care a învățat latina și a folosit-o exclusiv ca expresie literară, Livius Andronicus, se numește el. Da? Odiseea, cu un singur S și cu I după E. Odiseea, există și varianta Odiseea, forma arhaică, din punct de vedere lingvistic. Și iarăși nu e o întâmplare faptul că cea mai mare epopee, cea mai importantă, un simbol al epopeii latine și al latinității în general, nu doar al epopeii, un simbol al latinității ca expresie literară și ca formă de cultură și expresia romanității ca spiritualitate este Eneida, Aeneis, care este drept, este foarte drept, că în esență rămâne o operă mitologică, întrucât substanța ei este dată de mitul eneadic, mitul de Eneas, un alter Odiseus, da? Un al doilea Odiseu. El repetă mutatis mutandis, adică schimbând ceea ce trebuie schimbat, asta înseamnă mutatis mutandis. Fiind schimbate cele care trebuie schimbate, schimbând datele care deosebesc Eneida de Odiseea, el repetă experiența odiseică prin peregrinări, dar aduce un element de noutate fundamental care conferă originalitate totală epopeei latine și o transformă într-o operă istorică, fundamentalmente istorică. Ea este opera genezei sau etnogenezei romane. Câtă vreme, sensul peregrinărilor lui Eneas nu este să-și regăsească iubita soție și poate și mai iubita patrie, ci sensul peregrinărilor lui Eneas este să găsească o nouă patrie. Și acea nouă patrie nu este altceva decât viitoarea nouă Romă ascunsă printre dealurile lui Evandru, unde pășteau cirezile acelea. Pe locul viitoare Romei este. Da? Și ce mărturie mai clar avem decât celebrul tablou al urmașilor lui Eneas care defilează în fața ochilor eroului condus în infern de tatăl său, Anchises. Acolo se vede tot șirul nenăscuților eroi, nenăscuților viitori eroi ai Romei. Este fundamentalmente greșit să vedem în Eneida doar o epopee mitologică. Adică o epopee construită pe mitul întoarcerii Nostos, da, a eroilor greci, Ahei, după căderea Troiei, fiecare la casa lui. Nu. Sensul acesta e valabil pentru toți, mai puțin pentru fugarii lui Eneas. Ei caută o patrie și această patrie este începutul unei noi istorie. Deci, Eneida este epopea căutării istoriei. A istoriei care trebuie să se nască. Și de aceea, chintesența epopeei sunt cele trei versuri din cartea a 10-a Eneidei, versurile prin care eroul, respectiv poetul în spatele lui, trasează cu claritate, cum să spun,